ساتھیوں کے جمع ہونے تک ضرور سی پڑھ رہے ہیں. اضافی پنکھے بند کرنا تھا آپ کو. خیر ہے پنکھے سارے چلاؤں بھائی. ٹھیک ہے ابھی سب نہیں آئے گی. اچھا اچھا ٹھیک ہے آ رہے ہیں. محمد صلی اللہ رسول الکریم. یہ ہمارا جو اعتکاف ہوتا ہے یہ تربیتی اعتکاف کے طور پر تعارف کام کراتے ہیں. اعتکاف ہے کہ عام اسلامی عبادتوں میں سے عام عبادت ہے. وہ رمضان کے ساتھ اعتکاف خاص نہیں ہے بلکہ روزانہ کا کچھ تفریح اعتکاف آدمی کا ہو. ایسے وہ لوگ جو تصوف کے راستے سے اپنی اصلاح اور اللہ کا قرب ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے روزانہ چار اوقات میں سے یا تو چاروں اوقات کا یا تین کا یا دو کا ایک کا کم از کم اعتکاف ہونا چاہیے. چار اوقات کون سے ہیں؟ ایک حاجت کا وقت ہے, ایک فجر سے لے کر شاق تک کا وقت ہے, ایک عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے, اور ایک مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت. ان چار اوقات کو ذکر عبادت اور آخرت کا دھیان اور غور و فکر اور اللہ کا قرب ڈھونڈنا اور ان میں سے خاص طور سے یعنی یہ جو فجر سے لے کر عشاء تک کہتے تو مسجد کے ساتھ خاص, مسجد کے علاوہ پر حاج عمرہ کا سوال نہیں ہوتا. حدیث شریف سے ہے جس نے فجر کی نماز جمعہ کو پڑھی پھر وہیں پر بیٹھا رہا اور سورج شروع ہونے کے بعد دورے کا نفل پڑھے تو اس کو مقبول حاج اور عمرہ کا نفل حاج عمرہ کا ثواب ہوگا. دورے کا طور پڑھے تو اللہ تعالیٰ سارے دن کے کاموں سارے دن کے کام اس کے بنائے. یہ تو مسجد کے ساتھ خاص, باقی تینوں کار مسجد کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور مسجد کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. ان چار اوقات کی پابندی ذکر عبادت غور و فکر دھیان سے مراقبہ کہتے ہیں. اس میں یہ اکیلا ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اکیلا ہو یہ گزارنا ضروری ہوتا ہے. پھر اعتکاف جو ہے تو ایک سنتے موقع کا کفایا ہے کہ ایک مسجد میں کم از کم ایک آدمی تو ضرور ہو, اگر ایک آدمی نہ ہوا تو سارے گنہگار ہوئے, سب کو زندگی کی میں برکتی سب کی ہو جائے گی کیونکہ اس محلے میں اعتکاف نہیں کیے گئے. فرض جو کفایہ عمل ہوتا ہے فرض کفایہ سنت کفایہ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہ ہونے پر سب پر اس کا ابال آ جاتا ہے. فرض کا مسئلہ تو یہ کوئی نہیں کرتا میں نے اپنے ایسے کر لیا اپنے کر لیا میں پھوٹ کے فارغ ہو گیا. فرض کفایہ کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ اگر نہ کیا ایک آدمی سارے پکڑ گئے. یہ تو سنت کفایہ. باقی اس کے علاوہ اعتکاف ایک بڑا قوی عمل اللہ کی مدد مانگنے کا, مسائل کے حل ہونے کا, ضرورتوں کو پورا ہونے کا بڑا قوی عمل ہے. جو لوگ کوئی آدمی اغوا ہو جائے گاڑی اغوا ہو جائے نا تو ان سے میں تین دن کا اعتکاف کراتا ہوں. دو وقت کیا تھا تو سناؤں گی. السلام علیکم. جی نہ جی میں تو مسجد میں ہوں, میں گھر پر تو نہیں ہوں. ہاں دو کیا تھا آپ کو جی سنو. ایک ہمارے مردان کے شادی چلتے ہیں بیٹھ ہیں وہ آیا نے کہا جی ہمارا آدمی اغوا ہو گیا ہے کہ ہم کیا کریں. جی ہمارا تو ایک احتکاب سمجھ ہے کہ تین دن بعد ان کو احتکاب کرے اور دو وظائف ہم پڑھنے ہوتے ہیں اس کے دوران, نماز پڑھنی ہوتی ہے اور دو وظائف ہم فضل پڑھنے ہوتے ہیں اور مردوں سے کوئی اختیار نہیں, سستی کی تو انتہا ہے. کیا عورتیں کر لیں گے, عورتیں کر لیں گی. عورتوں نے احتکاب کیا. احتکاب کے دوران جو ہے تو کسی عورت نے ان کے ساتھ رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں فلان جگہ پر ہوں, اگر آپ آئیں تو میں ان کا مسئلہ حل کر سکوں. ایسے ہی ہوا تھا صاحب. ہاں جی یہ گیس کھا توڑ گئے. اس عورت سے ملاقات اس نے کہا کہ اغوا کاروں کہیں گے مجھے بھی اغوا کر کے یہاں لائے ہوئے ہیں. میں تو اپنے خود اپنے مسئلے کی جائی تھی لیکن مجھے انہوں نے یہاں اغوا کر دیا ہے. اور جس نے انہوں نے اغوا کاری کا کیمپ ہے اس کی کھانا پکانا اور خدمت پر مجھے لگا دیا. آپ کا آدمی بھی یہیں پر ہے اور وہ جناب علی اس طرح ہوا کہ آخر وہ سارا جو عمل تھا مکمل ہوا اور مکمل ہو کر ساری گینگ پکڑی گئی. ان کا آدمی چھوٹا اس زمانے میں 6-6 لاکھ کے معاوضے والے جو انہیں رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے آدمی چھوٹے, اور جو ایس پی تھا اس کو خاص اعزاز ملا جی. اور پھر جس عورت نے سارے کام کو کروایا تھا اس کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اس کو پولیس میں نوکری دیتے ہیں, پولیس اس کی جاب ہوئی. ویسے میں نے کہا کہ نمبر سلیمان کو ملے, سلمان کو ملے, احتکاب ہم لوگوں نے کیا, نمبر اس کو ملے جی. تو 3 دن کے احتکاب پھر آئے وہ ڈاکٹر مریض صاحب اقرابی میں ہوتے ہیں, رات کو آئے تو میں آپ کو دکھاؤں گا. اس کا رشتے دار آئے اس مریض کے, انہوں نے کہا جی بڑا بیر کے اسپتال سے نکل کر جا رہا ہے, نکل رہا تھا اخبار گاڑی سمیت اخبار کر, میں نے کہا 3 دن کا احتکاب ہوتا ہے ہمارا, وہ کرے آپ میں سے کوئی 3 دن کا احتکاب کیا انہوں نے. تیسرے دن آج میں ٹیلی فون آیا, یہ خوش ہوا کہ آپ کوئی پتہ تو چل گیا کوئی پیسے میسے مقرر ہوں گے پھر جائیں گے. تو نے کہا کیا حال ہے آپ کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ میں درد ہوں اور آپ فکر نہ کریں میں آ رہا ہوں. تو جب آیا اس سے پوچھا کیا ہوا, نے کہا کہ مجھے لگوا کر کے لے گئے, وہاں رکھا ہوا تھا, تو بس یہ دن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تیار ہو آپ واپس کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک جوڑا کپڑے 2500 روپئے نقد اور گاڑی میں پیٹرول ڈال کے دیا, میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. تو نے کہا سبحان اللہ, کہ شکر کرو ایسا سلسلہ تو ملے, کوئی شکر ہے شکر شکر ہے کوئی مقرر نہیں ہے, ٹوٹا 2500 روپئے شکرانہ بھی خود لے لیا, شکرانہ بھی خود کھا گئے. ایک بہت قوی عمل ہے, ٹھیک ہے نا, بہت قوی عمل ہے. الطاف صاحب کو پریشانی سے بڑی کہ تم ریٹائر ہو رہے ہو, یہاں سے نکل رہے ہیں, ہمیں خانقاہ بنانے کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے کیا کریں؟ میں نے کہا کہ 3 دن احتکاب کرو. 3 دن کیا تھا کہ 1 دن کیا تھا؟ 3 دن احتکاب کرو جی, 3 دن احتکاب. 3 دن جب آنے لگا تو پروسیس شروع ہو گئے, کام شروع ہو گیا, اور کر نکلا یہ سب اللہ کی شان تھی, خانقاہ کا سارا بندوبست کرا رکھا. ہم اصل میں محروم ہیں جتنے میرے سامنے بیٹھے ہوئے, باقی میں تجربہ نہیں کرتا ہوں جو باہر کر رہے ہیں, جتنے یہاں زندار یہاں پر آئے ہوئے ہو سب معلوم ہے, ان روحانی فوائد سے معلوم ہے. کے پیچھے دوڑا, دوسرے کے پیچھے دوڑا, دکے کھاؤ ڈاکٹر کے پیچھے, دکے کھاؤ دوائی کے پیچھے, دکے کھاؤ وزیر کے پیچھے, دکے کھاؤ ایک کی خوش آمد کرو دوسرے کی خوش آمد کرو. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار جو کہ سارے بادشاہوں سارے وزیروں کو مجبور اور محتاج کیے ہوئے ہیں, اور اس کی طرف جھکنا نصیب نہیں ہے. ایک جاتی ہارون رشید بادشاہ کے پاس مدد لینے کے لیے آیا, تو جو اس کے پاس جب آیا تو اس کا بادشاہ کہاں ہے, بادشاہ کے پاس پہنچایا کہ نماز پڑھ کے دعا مانگ رہا ہوں, یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر, یہ مسئلہ حل کر, یہ مسئلہ حل کر. وہ جاتی نے دعا سنی, بادشاہ پار اس نے کس کیا سنگھ اسلام والے کو, میں کسی بھی نہیں آیا ہوں, میں جا رہا ہوں. کیوں کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ مانگ رہے ہیں, میں کیوں نہ مانگوں؟ نہیں اللہ سے مانگنے کے راستے سے معروم ہوئے, معروم ہے. اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے دیکھے کھا رہے ہیں, خوار ہو رہے ہیں. اور یہ جو عمل ہے خاص طور سے ہمارا جو احتکاب ہے تربیت احتکاب, اس کے دوران کیونکہ آدمی کو باہر کے ماحول سے جب سوئی اثر ہو جاتی ہے, باہر کے ماحول سے الگ ہو جاتا ہے, کٹ جاتا ہے, جب سوئی اثر ہو جاتی ہے اس کو, اس کے قلب میں چیز کو قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے, اور اس کو جو ہے تو بہت فائدہ ہونے کے حالات ہو جاتے ہیں. تو پھر صاحب آپ کے ساتھی آ کے چلیں گے, چلیں گے آگے آگے. چلو سیا سے فائدہ نہیں خیالات ہوتی. یہ علاوہ عبادت کے تربیت ہے, سب سے اہم عمل تربیت ہے. ٹھیک ہے, انسان کے لیے کہ آج اللہ نام قبر بہادری کو نارا, اے ایمان والا اپنے آپ کو اپنے اہل ویال کو آگ سے بچاؤ. تو آگ سے بچانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ اپنی اور اپنی اہل ویال کی, اپنی اولاد کی دینی تربیت کرانا, اپنی اور اپنی اہل ویال کی دینی تربیت کرانا. یہ صرف اللہ کا تعلق حاصل ہو, اعمال کی توفیق حاصل ہو, تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ دونوں جہان کی زندگی کو بنائے. آخرت کا بننا تو یقینی ہے, دنیا بھی اللہ تبارک تعالیٰ, دنیا بھی اللہ تبارک تعالیٰ خواب نہیں چھوڑتا ہے. عام طور پر بیان کرتے ہیں لوگ نا, تبلیغ والے اگر خاص طور سے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام یا شہید ہو گئے, بیویاں بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے, پیٹوں پر پتھر باندھ دیے, فاقے کیے, تو سارے سنتے ہیں کہ بڑے مزہ آتے, کہتے بڑے درجے والے لوگ تھے, اللہ کے درجات اور بلند تھے. لیکن ہمارے لیے تو نوز بلا زیادہ مفید نہیں ہے شیزان جی, کیسا اگر ہمارا حال ہو گیا تو کیا کریں گے؟ وہ تو بڑے مبارک لوگ تھے, اللہ کے درجے کو اور بلند کرے. ہاں جی, ہم اگر آ گیا ہمارا یہ حال ہو گیا تو میرے بھائی یہ مجاہدات کی زندگی تو کل پتہ صاحب اچھے جی میں ہوا ہے, 13 اور 6 19 سال مجاہدات کی زندگی بعد. اس حکومت مسلمان کے کتنے سال گزرے؟ 1439. 1439 کو 19 نکالے کتنے رہ گئے جی؟ 1410. 1410 سال تو کرو فرق ہے, کھاتے پیتے ایش ویش رہتے اور مزے اور راحت اور سب کے ساتھ ہے. صرف 19 سال وہ بھی خود حضور صلی اللہ کے تکلیف آئے ہیں. اللہ والوں کو اندازہ ہوتا ہے ایسے ویسے کھانا پینا مزے رات ہیں, ان سے زیادہ مجاہدات کا مقام ہے اور ثواب ہے. کیا جیسے ہمیں اور آپ کو پلاؤ چنیا کھاتے ہی مزہ آتا ہے, ان کو پھاگا کرتے ہوئے مزہ آتا ہے کہ اللہ کا قرب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہی حضرات کو جتنی صورتیں کیوں حاصل ہو جائے, اپنے لیے فخر و فاقر کی زندگی کو ہی پسند کیے ہوئے ہوتے ہیں. صرف فتح خیبر کے بعد پھر تندرستی کے آلات نہیں تھے 6 ہجری, اس کے بعد 4 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں. 4 سال تشریف فرما رہے ہیں اور آپ کی زندگی بھی فقر و فاقے والی تھی, تو اس وجہ سے تھی کہ آپ نے فقر و فاقہ کو اپنے لیے چنا ہوا تھا, اختیار کیا ہوا تھا. اور یہ فقر اختیاری تھا, فقر اضطراری نہیں تھا, تکلیف اور مجبوری والا فقر نہیں تھا, فقر اختیاری تھا, اپنے اختیار سے اس کو کیا ہوا تھا, تاکہ فوائد راحت ہے مال و دولت چیزیں یہ تو باقی لوگوں کو ملیں اور تکالیف مشقتیں اور مجاہدات جن کے لیے ہم خود برداشت کریں. نہیں تو یہ صورت حال تھی جی. وہ آپ نے باقی جو ہیں 1419 سال ہیں, ان 1419 سالوں میں تو 1000 سال تک تو ساری دنیا پر غلبہ. اب آپ بتائیں, حضرت مولانا رشید ثانوی صاحب فاروقی خاندان, کیونکہ فاروق کی اولاد تھے. مولانا نجات رحمۃ اللہ علیہ صدیقی ہیں, ابوبکر صدیق رضی اللہ کی اولاد تھے. مولانا رشید ثانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی جائیداد جو ہے دوابے کے علاقے میں تھی, ہندوستان کا علاقہ دوابے کا علاقہ, دوابے کے علاقے میرے والد صاحب کی جائیداد 7 گاؤں, سو جری 200 جری 7 گاؤں. اور مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کی دادا کی جائیداد کسی کو چھوڑ کر لوگ آئے تھے, میں بالکل چھوڑ کر دو ہاتھ دو پیر نکلے مولانا فائد صاحب. تو مظاہرین کے 100 کوٹھے تھے, میں 100 خاندان ان کی زمین میں زراعت کرتے تھے. تو جائیداد کتنی ہے؟ اب ان لوگوں کی جائیدادیں ہندوستان میں دور دراز علاقے میں صدیقیوں فاروقیوں کی, یہ برکت ہے نوردین کی وجہ سے, یہاں کی جائیداد اللہ نے دی. سبحان اللہ, میں جنوبی افریقہ ہمارے سلسلے کی شاخ ہے, میں جاتا رہتا ہوں. جنوبی افریقہ میں 2% مسلمان ہیں, یعنی کہ 4 کروڑ آبادی میں سے 2% کتنے ہوئے جی؟ 8 لاکھ ہو گئے. آٹھ لاکھ مسلمان، آٹھ لاکھ مسلمان ہیں، اور یہ آٹھ لاکھ مسلمان ان میں سے ہر ایک آدمی نواب ہے. اس کے گھر کو دیکھو تو گھروں کا مال ہے، تین گاڑیاں، دس کمپیوٹر اس کے گھر میں ہیں. وہاں مسلمانوں کی کیا تعریف ہے؟ یہاں دو قسم کے مسلمان آباد، ایک کو کلی کہتے ہیں، کلی. تو میں ایک سیکرٹری ہسپتال میں جا رہا تھا تو ایک پاگل دوا ہوا آیا میری طرف میں، تو اس نے کہا کہ یو سی آئی ایم کلی لائک یو، آئی ایم کلی لائک یو. تو ہمارا جو ڈاکٹر تھا تو اس سے میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم کلی لائک یو. میں کلی کیا یوز ہے؟ کلی یہاں پر بہت اعزاز ہے لفظ مسلمانوں کو کہتے ہیں کلی. تو یہ کہتے ہیں میں بھی تمہاری طرح کلی ہوں. تو دیکھا ایسا ہے کہ انگریز اپنے یہ ہندو فرقے بھی انگریزوں کا تھا اور ہندوستان بھی انگریزوں کا تھا، تو انگریز اپنی خدمت کے لیے ہندوستان سے مزدور لائے ہیں جنہیں کلی کہتے تھے. کلی لائے ہیں، کلی یہاں پر آئے ہیں اپنے بال بچوں سے رہتا ہے. ان کے جب شادیاں ان کے بال بچے ہوئے ہیں تو انگریزوں نے کہا کہ اب ان کی تو ہم تمہاری نوکری کا تو ہمارے سمے ہیں کہ بندوبست ہم نہیں کر سکتے، یا اپنے لیے مزدوری کریں. انہوں نے مزدوری اور مزدوری سے آگے بڑھ کر تجارت شروع کی ہے. اس وقت جو ہے جنوبی افریقہ کے لینڈ لارڈ ہیں کلی. اور دوسرا گروہ جو ہے یہ ہے مجاہدین کا. انڈونیشیا ملیشیا میں جو جہاد ہوا ہے انگریزوں کے خلاف، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو طبقہ ہوتا ہے مالداروں کا، قوانین کا اور حیثیت والے لوگوں کا، وہ تو بادل کے ساتھ کمپرومائز کر لیتا ہے، تعاون کر لیتا ہے اپنے وسائل کو، اپنے مال و دولت کو، جائیدادوں کو بچانے کے لیے. اللہ والے مجاہدین جو ہوتے ہیں میدان میں ہوتے ہیں، لڑتے ہیں جب تک ہو سکتے ہیں ان سے. یہ مجاہدین جب لڑے ہیں اور آخر میں گرفتار ہوئے تو گرفتار کر کے ان کو جنوبی افریقہ میں بطور غلام لے گئے ہیں انگریز. اور یہ تھے اللہ والے لوگ تھے، عابد ذاکر صادق لوگ تھے، مجاہدین تھے. ان پر ایک تو نماز کی پابندی، نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے اور ان پر جبری کام ان سے کراتے تھے. اور یہ جب رات کو فارغ ہوتے تھے تو وہاں اس پہاڑی پر ابھی بھی مسجد ہے، اس پہاڑ پر چڑھ کر مسجد انہوں نے بنائی تھی. وہاں پر پانچوں نمازیں پڑھاتے، شاہ کی نماز ادا ہو جاتی تھی، فجر کی ادا ہو جاتی تھی اور باقی تین نمازیں قضا دہراتے تھے. اس طرح ہوا کہ انگریزوں پر ڈچوں نے حملہ کیا اور جنوبی افریقہ ڈچوں نے لے لیا. ڈچوں سے لے لیا. اب انگریز بڑے پریشان، سب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو قیدی ہیں یہ تو زبردست جنگجو ہیں، بڑے ہمارے خلاف لڑے ہیں اور بہت بھاری سے لڑتے ہیں، اگر یہ ہمارے لیے لڑیں تو پھر ہم واپس لے سکتے ہیں. تو انہوں نے کے ساتھ مذاکرات کیے کہ ہم ان کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں تو ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں. ہم نے کہا مدد کریں گے آپ کی، لیکن چند شرائط پر کریں گے. شرائط کے انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہبی آزادی ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں. اور باقی مراد اسلامی انہوں نے لی، ان سے لڑے اور ڈچوں کو شکست دے کر پھر ملک لے لیا انگریزوں کو. اور پر انگریزوں نے آزادیاں دی. دوسرا گروہ جن کے فریقہ میں یہ بات ہے، اور یہ بھی بڑے بڑے روسا ہیں، وہاں کاروبار مسلمان کے ہاتھ میں. انتظامی امور جائیداد زمینیں یہ انگریز کی تھیں، کاروبار مسلمان کے ہاتھ میں تھا، اور میں نے مزدوری اور خدمتیں کالے کرتے تھے کیونکہ ان پڑھ بچارے علمی ریاست ان پڑھ تھے. تو خیر عرضی کر رہا تھا کہ جو ایک کلی کی گروہ گیا ہے، دوسرا قیدی گیا ہے، دو کاف ہو گئے نا، کلی اور قیدی وہاں پر گئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیوں اور قیدیوں کو وہاں کے روسا، وہاں کے قائدین بنا کر چھوڑا ہے. کلی قیدی گئے، قائد بنا دیے اللہ نے. تو اتنی ایسی چیز ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو فوار کرے گی یا آپ اس کو، ٹھیک ہے. بہت فوری کے حالات آ جائے تو جان دینے کے حالات آ جاتے ہیں نا، آدمی کو مارا جاتا ہے. سب سے بڑی ناکامی دنیا کی راستے ناکامی بھی اسی میں سے. یہ تیسرے پارے میں سورت ہے، سورہ بروج میں اصحاب حدود کا واقعہ ہے. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. تو یہ سبحان اللہ اس وقت حافظ پڑھتے ہیں نا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود مندر سامنے آ گیا اور یہ پیغام ہوتا ہے اللہ جانب اللہ کہ میرے بندوں پر یہ گزرا اور ان کو یاد کر لیں. اس میں اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا اس کا ایک جادوگر تھا اور جادوگر کی وجہ سے مملکت کے سارے کام چلتے تھے. جادوگر بوڑھا ہو گیا اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت کوئی قابل نوجوان لڑکا مجھے دے دیں تاکہ میں اپنا لمس کو سجا دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد پھر تمہاری مملکت کا کام چلائے گا. آپ کو آواز نہیں آ رہی کس گھر کو آواز نہیں آ رہی ہے جی ہاتھ کھڑا کریں تو آواز نہیں آواز نہ آتے ہوئے آپ نے وقت ظاہر نہیں کیا گھر ٹھیک ہے نا سواب ہوتا ہے بیٹھنے کا. انہوں نے بادشاہ سے کہا کوئی قابل نوجوان مجھے دے دو لڑکا دے دو کہ میں اس کو اپنا جادو قلم سکھاؤں تاکہ تمہاری مملکت کا کام چلے. اس نے ایک نوجوان قابل ذہین لڑکا اسے دیا. وہ جادوگر کے پاس جانے لگا. ایک دن جاتے ہوئے راستے میں ایک گرجا تھا اس زمانے میں صحیح صحیح مذہب بھی تھا اور صحیح پادری عبادت گزار نیک نیکوکار بھی ہوتے تھے. تو راستے میں اس کو گرجا ملا گرجے میں گیا وہاں پر ایک پادری تھا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس کی باتیں سے پسند آ گئی. تو یہ جادوگر کے پاس جانے سے پہلے اس پادری کے پاس بیٹھنے ہونے لگا اور اس سے دین سیکھنے لگا. اس طرح کو دین اللہ کا تعالیٰ اور ذکر اذکار سکھا کر اس کو صاحب کرامت بنا دیا. یہ صاحب کرامت بلی ہوگی. اس طرح ہوا کہ ایک عورت تھی نابینا انتظام والے ساتھی. انتظام والے ساتھی کدھر ہیں؟ یہ آپ کا کام ہے جی. رکھے نا اگر اس کو کچھ فائدہ ہوتا. جن لوگوں کو آواز نہ آتی ہو ان کی مناسبت نہیں ہوتی ہے ہمارے ساتھ ان کو آگے بیٹھنا چاہیے. جن کو مناسبت ہوتی ہے وہ آگے سرے پر جن کو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے. میں بہت اس بات کو میں نے بار بار کہا اس بات کو تاکہ دن کہا لیکن آپ سمجھتے نہیں ہے اس بات کو آگے بیٹھا کریں. وہ آدمی مناسبت کی وجہ سے بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ آواز کی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی اس پارٹی نے اس آدمی کو اللہ کے تعلق سے صاحب کرامت بزرگ بنا دیا. ایک نابینا عورت تھی اس نے اس سے دعا کروائی اس کی آنکھیں روشن ہوئی. بادشاہ کو پتہ چلا اس نے کہا اوہ یہ تو جادوگر سے بھی زیادہ کمال حاصل کر گیا. کیونکہ دوسرے آدمی کو کوئی مسئلہ تھا ان کے دعا سے یہ مسئلہ حل کر دیا اللہ نے. بادشاہ کو بڑا بڑی حیرت ہوئی. اس نے اس کے استاد پادری سے پوچھا نہ اس کے استاد جادوگر سے پوچھا. اس نے کہا یہ تو کسی دوسرے راستے پر چل پڑا ہے اور ہمارے راستے سے گمراہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے جو ہدایت پھیل رہی تھی اور دین کا کام شروع ہو گیا تھا بادشاہ کو رپورٹیں ملی کہ یہ آدمی تمہاری مملکت کے لیے خطرہ ہے. اس نے اس کو آدمیوں کو کہا کہ اس کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ اور وہاں سے اس کو گرا دیا تاکہ مر جائے جان چھوٹے. آدھی بادشاہ کے کرندے گئے پولیس والے نے چڑھایا تو پہاڑ کی چوٹی پر جو چوٹی پر چڑھایا تو وہ گر کر مر گئے. یہ صحیح سال میں بچ کر آ گئے. پھر بادشاہ نے کشتی میں بٹھایا لوگوں سے کہا کہ جب کشتی دریا کے درمیان جائے اس کو ڈبو. کشتی والے لے کر گئے, کشتی ڈوبی, باقی سارے ڈوب گئے, یہ صحیح سالم بچ کر آ گیا. آپ بادشاہ بڑا پریشان کہ کیا کریں, ساری کام کروڑ کروڑ پھیل رہا ہے اور آدمی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ختم نہیں ہوتا ہے. اور اس پریشانی میں یہ جو بزرگ تھے ان کو بشارت ہوئی کہ تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے اور اللہ کی طرف سے بلاوا ہو رہا ہے. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ مجھے مارنا چاہیں مجھے نہیں مار سکتے ہیں. ہاں ایک طریقے سے مار سکتے ہیں آپ, کہ آپ ساری اپنی رائے کو جمع کریں ایک میدان میں اور مجھے کھڑا کریں اور ایک آدمی آئے اور وہ آدمی یہ بات کہے, وہ آدمی یہ جملہ بولے, ایک تیر لے اور تیر پر یہ جملہ پڑے, بیچ میں رب حاضر غلام, میں یہ تیر مارتا ہوں اس بندے اس لڑکے کے رب کے نام پر, بیچ میں رب حاضر غلام. جیسا جب وہ تیر چلائے گا وہ تیر مجھے لگے گا اور اس سے میری موت واقع ہوگی. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, جمع کیا گیا, رایا کو جمع کیا گیا, شادی کو جمع کیا گیا, اور بادشاہ نے جو ہے تو آدمی کھڑا ہوا تو تیر لیا اور تیر مارا, میں میرا بہادر غلام نے مارا تیر, پریشانی میں لگا اور ان کی شہادت ہوئی. یہ جب شہید ہو کر کے سارے لوگوں نے اعلان کیا آمنا برب حاضر الغلام, ہم سارے کے سارے اس لڑک نوجوان کے رب پر ایمان لے آئے. وہ بادشاہ کو حیرت کہ جس بات کو میں روک رہا تھا وہ بات تو ایسی پھیلی کہ ساری مملکت میں پھیل گئی, آپ کیا کریں. یہ جو صاحب خدود وہاں جمع تھے اس نے پھر اس کو کہا کہ اس مطلب کو چھوڑتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میں تمہیں آگ میں ڈالوں گی. ہم نے کہا بس آپ کوئی پرواہ نہیں, آگ میں ڈالتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں. خندقے کھو دی اس نے, خندقے کھول کر اس نے آگ جلائی اور صاحب خدود ہے کہ ایک آدمی کو پکڑ پکڑ کر اس میں گراتے تھے اور جل کر کوئلہ ہو جاتا تھا. اور اس پر ایک عورت چیز کا دودھ پیتا بچہ سے لیا گیا اور بچے کو اٹھا کر آگ میں ڈالا. تو بچہ جب آگ میں جلا تو عورت تڑپی اور بے قرار ہو کر تڑپی. تو اس پر بچے کے اندر سے آواز دی کہ امی جان پریشان نہ ہو, باہر آگ نظر آ رہی ہے اندر جنت, باہر تو آگ نظر آ رہی ہے اندر جنت. تو اس کامیاب زندگی کے نتیجے میں اگر ایسے مشکل حالات بھی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سرور نصیب فرمائے گا, دنیا میں جنت کا سرور نصیب فرمائے گا. سورہ یاسین میں دعا قبول ہوتی ہے نا, سورہ یاسین پڑھنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں, دعا قبول ہوتی ہے. اس میں جو باقی ساری پڑھنے پاک تو سارے کا سارا ہی سونے ہی رے کی چاند ہے, ہر لفظ ہر زبر زیر ہیں اور ہر ایک آئے اس کی تعلیمات. اس صورت میں خاص طور سے ایک واقعہ ہے حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ کہ پڑھے آئے تو سطح نہ جس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھیجے تقریر کے لیے مضرب الحمد مسلم صحاب القریہ جا حلمر سلوک, ان کو بستی والوں کو کیسے ذرا سناؤ جس وقت آئے ان کے پاس اللہ کی دین کی دعوت دینے والے. مضرب الحمد صحاب القریہ جا ادھر سننا ہے رہی مسئلہ نہیں عقل ربو ہما, جب دو آدمی کے پاس گئے تو ان کو جتلایا فاضل نہ ہم نے تیسرے آدمی سے ان کو اعزاز بخشا مدد مسلسل ان کی کچھ کہتے ہیں جب تین آدمی ہو جائیں تو یہ جماعت ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے, ایک اکیلا اور دو تین ہو جائے تو جماعت ہو جاتی ہے. تو اس کی فاضل نہ مسلمانوں نے ان کو دعوت دی, جب دعوت دی تو لوگوں نے کہا تم تو بڑے منوط ہو, تم یہاں پر آئے ہم پر مسجد میں آ گئی ہیں اور یہ تمہاری وجہ سے ہیں, آلو تاہر معذوم ان کو کیسے مدد کو مسلمان. انہوں نے کہا یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے, تو تمہاری وجہ سے ہر بات تمہیں کہی جا رہی ہے تو مانتے نہیں عمل نہیں کرتے ہو, اس کے نتیجے میں تم پر عذاب آ رہے ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں. خیر کوئی بات نہیں سن رہا تھا. آخر میں بستی کے آخری کنارے پر رہنے والا ایک سرخان تھا حمید بن نجار رحمۃ اللہ علیہ, وہ آیا دوڑتا ہوا آیا, اس نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے بیان کیا, مالی اللہ عبد الذی فطرنی علیہ تو جاؤن آج تک حضرت دونی عالیہ حسنی عبد الرحمٰن رضول اللہ تو بات ہم ٹھیک ہے ملازم کروں انی اللہ فراد مبین انی یامن تو برد لوگوں بس مول مالی اللہ عبد الذی فطرنی, میں کیوں نہ عبادت کروں اس رب کی جس نے پیدا کیا مجھے, اور وہی رہے تو جاؤں اس کی طرف میں پھر واپس جانے والا ہوں, مرنے کے بعد میں اس کی طرف واپس ہو جاؤں گا, تو میں کیوں اس کی عبادت کروں. آج تک میں دنیا حالت رحمان رضول اللہ تو نہیں ہم نے شواب نہیں بنا رہے, اور توحید کے مقابلے میں شرک کا رد کرتے ہوئے شرک کے خلاف بیان دیا انہوں نے, اور اس کے بعد جو ہے تو انہوں نے اعلان کیا انی آمنت ربکم فاسمعون, دیکھو میں رب الجلال پر ایمان لے آیا, اور اٹھے کفار حملہ کیا اور مار کر گرایا اور پیٹ ان کا چاک کیا گیا, اندریاں نکلی باہر, اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ کا اعزاز ہے, یہ ان کو حساب کتاب سے پہلے جنت میں داخل کیا گیا. اگر باقی اسلوب ہے تو واقعی کی پوری تفصیلات نہیں بیان کیا کرتے, جب انہوں نے اعلان کیا ان نیامن کے طرف گنبد معاون باقی واقعات نہیں بیان کیے گئے کہ ان پر حملہ ہوا, ان کو شہید کیا گیا, تقریر خلی جنت کا ہے, اور پھر ان کو اتنے اس قیلت خلے جنہ پر جو ان کو اعزاز ملا ہے, اس کا جو لطف شروع ہوا ہے, ان کو اتنا مزہ لطف آیا ہے, انہوں نے کہا کہ یا لے تو قومی یا لمن فری ربی یا لمن مکرمین, آیا فروغ میری قوم کے بات پر چلے کہ اللہ نے میری مفرت فرما دی اور میرا مجھے تو بہت زیادہ اعزاز و اکرام والوں میں شامل کیا. تو ان کی چاہت ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جملے کو قرآن پاک کی آیت بنا کر اتارا تاکہ ان کی قوم کو خبر ہونے کو چھوڑو, قیامت تک اس بات کا ڈنکا بجتا رہے اور اس بات کا چرچا ہوتا رہے کہ اللہ کے ایک بندے نے جب اللہ کے نام پر جان دی ہے تو اس کو یہ اعزاز ملا. تو میرے بھائی خدا نہ خواستہ ایسے حالات آ جائیں اس کامیاب زندگی میں کہ ہماری جان لینے جان لیوا لوگ آگے آ جائیں اور ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمیں زمین پر ڈالا جا رہا ہوں, تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ وہ سرور وہ اعزاز دیتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ 100 جانے ہوں اور وہ قربان ہوں. صحابہ کرام کے ایک جماعت گرفتار ہوئی کفار کے پاس, اور کفار نے پہلے ان کو لالچ دے کر کہا کہ اپنے دین کو چھوڑ کر ہماری کو قبول کرو, اس کو نہیں مانا, پھر ڈرا دم کہا کر نہیں مانا, آخر اس نے آگ جلا کر تیل کی کڑائی اس پر رکھی اور اس پہ تیل ابالا, تیل کھولا گیا تو ان کے امیر کھڑے تھے, ان کے ایک ساتھی کو اٹھاتے ہیں اس میں گراتے ہیں, بس وہ گرتے ہی پکوڑا بن کر تیل پر جو امیر تھے وہ روئے, جب رونے لگے تو لوگوں نے کہا کہ بس آبادی متاثر ہو گیا ہے اور اس سے بات کر ڈر گیا ہے رو رہا ہے, ان سے بات کی گئی کہ کیوں آپ کو چھوڑ دیں, آپ بات کر رہے ہیں اقرار کر دیا آپ کو چھوڑ سکتے ہیں ہمارے مطالبات مانے. انہوں نے کہا نہیں بھائی میں اس بات پر نہیں رویا ہوں کہ مجھے آپ کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا ہے, میں تو اس بات پر رویا ہوں کہ اللہ کے نام پر قربان ہونے کا وقت آیا ہے اور میری ایک جان ہے گرتے ہی قربان ہو جائے گی, میں چاہتا ہوں جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی ہیں اور وہ قربان ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ جان میں شہر لکھے ہوئے نا کہ وقت زبا ان کے زیر پائے ہے, جی یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے, سر بوقت زبا اپنا ان کے زیر پائے ہے, سر بوقت زبا اپنا ان کے زیر پائے ہے, یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے. لوٹنے والے خوش ہوتے ہیں نا, جب بہت بچے خوش ہوتے ہیں تو اس کا اوسلتے ہیں اور لوٹ پوٹ ہونا انتہائی خوشی کی حالت ہوتی ہے, یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے. سبحان اللہ. یہ کچھ عرصہ حکومت نے کوشش کی تھی نا کہ یہ شیعہ سنی کا اتحاد ہو, تو یونیورسٹی میں ایک بیان انہوں نے کرایا, جلسہ کرایا جس میں شیعوں کے ذاکروں نے بھی بیان کیا اور ہمارے علماء سنوں نے بیان کروائے, ایک جائے اکیڈمی میں بیان ہوا, تو حضرت ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنے کے لیے گئے تھے سنیا کی طرف، وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے جب شیعہ تو الفاظ کافی ہے شاعری ہاں جی، اور چست جملے بول کر لوگوں کو گرم کرتے ہیں نا، تو جا کر ان کا بڑا لگا رہا، اس میں بڑے ٹینٹ رہے بندے ہیں، کیونکہ مجمع اکثر ہمارا تھا لحاظ کا تھا، جیسے مجمع ہوتا ایسی بات چلتی ہے، جس وقت بھائی مولانا صاحب رحمۃ اللہ بیٹھے نا تو مجمع کو چھال کو ہلا کے رکھتی ہے، تو انہوں نے اس میں ایک شعر پڑھا تھا، انہوں نے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، تو اوشیوں کا اندازہ ہوا کہ بیان کسے کہتے ہیں، ان کے ذاکروں کو اندازہ ہوا بیان کرنا کسے کہتے ہیں، ہاتھ ہاتھ ہے بات بات ہے ایک بات ہے، تو غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، اس کی قربانی کی ابتدا جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی ہے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے سر کو رکھ کر اور چھری پھیرنے کے لیے تیار کیا، اور باپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دی، اور چھری پھیری ہے، اللہ نے بچایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر اعزاز دینا چاہتا ہوں، تو فقراء نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ شہادت کا اعزاز آپ کے لیے مناسب نہیں تھا، کہ وہ پھر کفار کے غلبہ اور آپ کے شہید ہو جانا یہ دین کے نظامی امور کے لیے مفید نہیں تھا، نظامی امور کے لیے بات مفید تھی کہ آپ زندہ سلامت رہیں، حفاظت میں رہیں، غالب آئیں اور اپنے نظام کو چلا کر دنیا سے رخصت ہوں، نہیں شہادت کا اعزاز اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ذریعے دیا، وہ ایسی شہادت ہوئی کہ قیامت تک جس کا چرچا جاری رہے گا، کہ وہاں تو شریف پھیری ہے اسماعیل علیہ السلام سے بنی ہوئے ہیں، اور یہاں جو ہے تو 72 آدمیوں میں سے 30-32 عورتوں کو چھوڑ کر باقی 40 آدمی اللہ کے نام پر اللہ کے حضور ذبح کیے گئے، تو اس پر ہمارے بڑا سا رحمۃ اللہ شعر پڑا، بزرگ میں عشق تو ہم میں کشن ہوگا برسر باما عجب تماشا ہے، تیرے عشق کے جرم میں ہوں اور مجھے کھینچا جا رہا ہے اور قتل کیا جا رہا ہے، اے محبوب تو بھی ذرا اپنی چھت کے چھت کے کنارے پھلا کر منڈیر پر آ کر کھڑا ہو جا، اس کو ذرا دیکھنا زبردست تماشا ہو رہا ہے، مجر میں اس کے تم میں کشن ہو آئے، مجر میں اس کے تم میں کشن ہو آئے، سنی برسر باما عجب تماشا ہے، سنی برسر باما عجب تماشا ہے، اوہو کیا بھی ذرا چھت کے کنارے پر آ کر تو کھڑے ہونا، کیسا تماشا ہے، سبحان اللہ، تو میرے بھائی یہ زندگی ہے کامیابی کامیابی، آپ فخر فکر نہ کریں، تو دو واقعات میں نے بیان کی سے ڈرے نہیں ہے، ہمارا اس غور میں نہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہیں، وہ جو میں نے 1419 والی حالات بیان کیے ہیں نا، وہ باقیوں کے ساتھ وہ ہے، کھانا پینا مزے جائیدادیں مال و دولت ہر چیز، 1000 سال تک تو دنیا اسلام میں مسلمان کا ہی ڈنکا بجا ہے، ساری دنیا پر چھایا ہے، 1000 سال کے بعد جو ازواج کے حالات آئے ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں، اس میں بھی اس طرح کے ازواج کے حالات نہیں ہیں، مزے کر رہے ہو، کھا پی رہے ہو، آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، ورنہ یہود کے زوال کے حالات دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ انوس کے بادشاہ انوس بادشاہ نے ان کو جو کچھ تو خون کیا ہے تو فجاس کو خلال دیار والی آیت پڑے گا پورے بنی فہر کی آئے تو سارے آپ صاحبان عبادلنا علی باسم شدید انفجار کو خلال دیا کہ ہم نے ایسے بندوں کو تو محسن میں عباد نہ عباد اللہ نہ میں تفصیل میں کرتے ہیں کہ جو اللہ کے خاص بندے نیک بندوں کو ان کو عباد نہ کے خلاف کیا جاتا ہے اور عباد اللہ نہ کہ ہماری طرف سے مقرر شدہ بندے جو ہمارے بندے نہیں مقرر شدہ بندے کہ جنہوں نے اتنا کچھ تو خون کیا کہ خون کی ندیاں دریان کے بہے اور ان کی بستیوں کی بستیوں کو جڑا اور خالی کر کے چھوڑا اور ہر دور میں جھوٹ بڑھاتا رہا ہے کہ جو 1935 میں میں جو ہٹلر کا آیا ان پر تو خیر آج یہ کر رہا تھا کہ مبھرنی تالا یہ تو دلی ترتیب ایسی ترتیب ہے کہ آپ کی دنیا آخر دونوں کو بنانے کے لیے ٹھیک ہے نا دونوں کو بنانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس پر دنیا سے میں نقصان اٹھا لو گے مفضل تعالیٰ اللہ کسی سے پیچھے نہیں گھر کسی سے گئے تو وہ پیچھے نہیں کرے گا ہمارے تبلیغ مرکز ہے پشاور کے اس میں ایک مقیم رہتا سر سارگل لالا سال میں ایک دو دفعہ میں کسی سنایا کرتا ہوں ہمارا دوست تھا بڑا مہربان دوست تھا کبھی کبھی وہ مرکز میں بیان کیا کرتا تھا گورنمنٹ بیان کیا تھا اور یہ بڑے بڑے علماء اور مشاعر بڑے بڑے تبدیلی ورکر اس کا بار پال نہیں کر سکتے تھے وہ حل کیا کرتا ان پڑھ آدمی وہ اس کا قصہ اس طرح تھا کہ یہ سول کوارٹروں کا بازار ہے مسجد اور آگے ادھر دکانیں ہیں اس میں اس کی دو دکانیں تھیں سبزی کی یہ پاکستان بننے سے پہلے یا پاکستان بننے کا زمانہ اس زمانہ ہے جو وہ زمانہ ہے جب کہ سونا 25-30 روپے تولا تھا آج سے تھا تک یاد تھے سن 30 روپئے یاد تھے 30 ہے یاد ہمارے بجے میں ایسا کوئی آدمی نہیں بیٹھا جو سن 30 یاد کسی کی بجائے اس زمانے کی نہیں ہے ہمارے بس دور گزر گیا ہماری جو 47 ہے آج سر تھا تاریخ 50 تھے 38 تھے 12 سن 47 کو بدل رہے یاد اس کی قیمت نہ رہے یاد جی 100 قیمت ہے بات 50 روپئے یاد ہے جی 50 روپئے یاد ہے گوڑا سن 58 کے نا سن 58 میں سن 57 میں سن 57 میں ہمارے خاندان کی شادی ہوئی ہے جس کے لیے زیورات بنائے گئے ہیں تو میں چھوٹا بچہ تھا تو میں سنتا رہا تھا باتیں بڑے بوڑھوں نے کہ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم نے زیور بنایا ہے اور 50 روپئے تولا سونا خریدا ہے وہ چل سکتی بات ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سن 57 سن 57 50 روپئے تولا تو 30 میں تو کم ہوگا 25-30 روپئے تولا ہوگا کیا بات عرض کر رہے تھے ہاں تو یہ کہتا ہے اس طرح ہوا کہ میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا چند آدمی اس طرح سامنے سے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ادھر نیچے اتر کر آؤ ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ میں دکان سے نیچے اترا اور انہوں نے مجھ سے بات کی انہوں نے کہا کہ اس طرح انسان کی کامیابی جو ہے تو اللہ کو حکم ماننے میں حضور کے طریقے میں ہے اور اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اس محنت کی خاطر آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں تو لے جا رہے ہیں تو کہتے ہو ایسے کہ بندے تو نے مجھے دکان کی طرف قدم اٹھانے کو نہیں کیا ادھر سے ہی لے گئے ہیں تو اسے جب لے گئے وہاں پر بٹھایا تو وہاں پر بیٹھ کر میں نے 3 دن دیے ہیں اور 3 دن سے میں نے 40 دن دیے ہیں اور اس سے پر واپس میں ایسے آیا ہوں دکان کی طرف آیا ہوں کہ دو دکانوں کو بیچنے کے لیے آیا ہوں دو دکانوں کو کہتے اس زمانے میں نے 25,000 میں دو دکانیں بیچی 25,000 کا 30 روپئے کے حساب سے کرو نا جی کتنے تولے سونے ہوئے 100 کا 3 تولے کرنے کے تاکہ صاحب آسان 1,000 کے 30 تولے ہو گئے 25,000 کے کتنے ہو گئے جی 25 دربے 30 750 تولے 750 تو جو ہے تو ضرور دو 25,000 اب میرا ذہن اتنا کام نہیں کرتا ورنہ پہاڑی کی وجہ سے بغیر کمپیوٹر کے کر سکتا میں کر سکتا ہوں اب کے ذہن کام نہیں کرتا نہیں 750 روپے 25,000 تو کیا 25,000 کی میں نے جی 18,55,000 بچت تو نہیں بنتے کہتے 25,000 کی میں نے دو دکانیں بیچی ہیں وہ پیسے جیب میں ڈالے ہیں اور زندگی اور 25,000 روپے میں نے وقف کیا لگا وہ کہتے رائے ون شروع میں میرے پیسے سے چلا پیسے سے رائے ون چلا ہے اور یہ آدمی جو تھا نا اس آدمی کی کھانے کا کپڑے کا ساری چیزوں کا غیر سے بندوبست ہو گیا میں دیکھ کر آنے والے مہمان کو مرکز والے باہر ملک کی جماعتوں کو کوئی دار ساز کھلا رہے ہوتے تھے اس کا اپنا ممبر ہوتا تھا مرکز میں اپنے خاص دوست وغیرہ جو الگ والے ہوتے آنے والے مہمان کو سرخ کیا ہوا گوشت کھانے میں اور ملائی اور شہد نہ ناشتے میں یہ دیا کرتے اور اس کے بعد شہد کی بوتل نہیں شہد کے سین ہوتے کنستر ہوتے اور بھر بھر کہتا کہ کیسا سر ایون کروان ہے یا دا عبد الباب تو ببر کے دو بوتلیں جمشید تو ببر کے لوگ کہتے ہیں یہ فون آدمی جو کہتے ہیں صاحب کہہ رہے ہیں عبد الباب تو جمشید تو بولتے ہیں کیا یہ اتنی فلاڑے پر جائے گا جا کر دو آج تو یہ جو بیان میں یہ تو دو باتیں بیان کیا تھا ایک تو کہا کر گرا خدا کہ رتی بچا دے صاحب اچرے میں بدرنگ گئی دیکھ والا غیر کی بادشاہ ہے تمہیں کبھی بھی بے رنگ نہیں کرے گا اور دوسرے کہا کر کہ چلو میں چیز بگڑی تھی کہ نا وہ سنڈا لال کا خوشحال ہے سنڈا نشے لالو لے واہ ہوا لال کا جب وہاں شرح ہو چڑے لال کا چڑے صرف ہوا لال لال کا کہنے کا تجھے تجھے چار بجے دے دیے تو خوشی میں بیسا ذبح کرو وہ نہیں کر سکتا تو گائے ذبح کرو وہ نہیں کہ بکری اگر بکری نہیں کر سکتا تو مرغی ضرور ذبح کرنا وہ اس کی بات یہ کیسے اچھا وہ بیان ایک وہ یہ بیان کیا کرتا تھا کیسا کہ بچے درب میں سے بیا بیا بگر ہم سے دنیا تو فقط جو ادھر لاتے ہیں درب ایک گھاس ہے یہ درب گھاس نہیں ہوگی بار بار ہر بہار کے موسم میں ہرے ہو گئے دنیا فقط ایک بار آنا ہے پھر اللہ سر گول کے سلسلے یاد آیا تھا ہاں خدا تعالیٰ کبھی تمہیں جائے تو وہ فار نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ غیر کی بادشاہ ہے وہ کبھی بھی آپ کو محتاج نہیں چھوڑے گا کسی کے آگے ذلیل نہیں کرے گا ایک بزرگ عالم تھے انہوں نے سنا فلاں جگہ وائسرائے ہند جلسہ کر رہا ہے اور جلسے میں وہ چندہ کرے گا فلانے ادارے کے لیے تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ بناتا ادارہ اپنا انگریزوں کو بنا رہا ہے چندہ ہمارے لوگوں سے کر رہا ہے پیسہ ہمارے لوگوں سے لے رہا ہے انہوں نے جتنے ادارے بنائے نا ہمارے پیسے سے بنائے یہ لیڈی نے سنا ہے نا اس کا سب سے بڑھ کر چندہ حاجی طلحہ کلبائے نے دیا ہے جس کی پاس مسجد بنائی ہوئی ہے اسی میں اس کی قبر ہے پاس مسجد ہے نا اور کے چندے پر بنی انگریز میڈیکل کالج کا جو وہ لگا ہوا ہے قطبہ چندے کا اس کو جا کر دیکھے سب سے زیادہ چندہ مسلمانوں کا ہے پھر سکھوں کا ہے پھر ہندوؤں کا ہے اور نام جو ہے تو کنگ ایڈورڈ کے نام پر ہوا ہے تو یہ بزرگ کہتے ہیں گئے سلسلے میں نے کہا کہ باعث لائے ہوگا چندہ کرے گا تو چندہ کیا اس کو مسئلہ ایک لاکھ روپیہ ہو گیا اتنا ہی تھا کہ بزرگ نے جسٹ لگائی نمبر پر بیٹھے اور لوگوں کو ہلنے لیے انہوں نے بیان کیا بیان کرنے کے بعد انہوں نے اپنی کلاہ اتاری انہوں نے کہا کہ مسلمان بھائیو میری یہ کلاہ آج تک کسی کے سامنے نہیں جھکی ہے آج اللہ کے لیے تمہارے آگے سے میں نے جتایا ہے اور میرا فلانا دینی ادارہ ہے اس کے لیے اللہ کے نام پر دو تو وائسرائے نے ایک لاکھ کا چندہ کیا تھا اور یہ اس سے دگنا دو چار پانچ لاکھ کا چندہ کر کے تھے اور نے کہا میں اس کو بتانا چاہتا تھا کہ ابھی بھی ہند پر حکومت ہماری ہے میں اس کو یہ بات بتانا چاہتا سنہرے بھائی یہ راستہ یہ وہ راستہ نہیں ہے کہ مجھے فار کر دے گا, مجھے نقصان میں ڈال دے گا, یہ پریشان کر دے گا, پیچھے چھوڑ دے گا, ایسی بات نہیں میرے بھائی. مجھے بابو باہر گلو گزار کرے گا. اور جو ہے کسی سے پیچھے نہیں چھوڑے گا, اسی طرح ختم ہو گیا. تو لہذا دھڑلے سے دنگے کی چوٹ اس بات کو لے کر جاؤ, انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نہ غم کھاؤ نہ گھبراؤ, تم غالب ہو گئے, لیکن ایسے ہی غالب نہیں ہو گئے, تب غالب ہو گئے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان کے جو تقاضے ہیں ان سب کو پورا کرو. تو یہ مذاق کے جملے نہیں نازل ہوئے ہوئے قرآن پاک میں, یہ عقائد نازل ہوئی ہیں. اور یہ افلاطون کی ویلفیئر اسٹڈی کی طرح کوئی تھریٹیکل کتاب نہیں ہے. تو نازل ہونے کے بعد اپنے ہیرو کو ظاہر نہ کر سکی, اس بات کو صحابہ اکرام نے ظاہر کر کے چھوڑا ہے اور تیرے سامنے ثابت کر کے اس کو دکھایا ہوا ہے, جو تاریخ میں محفوظ ہے. یہ میری اور آپ کی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے بات نہیں ہو رہی ہے. خیر, یہ بے ہمت ہے اس بات کو لیں. ہاں ان لوگوں نے کہا رب اللہ تم مست کام, جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر جمے. اللہ پاک ساتھ ہے کہ تو جم جائے اس بات. آپ لوگ اپنی جب بولتے ہیں آپ کہتے ہیں اسٹینڈ لے اس پر آدمی, ہاں جی کاز پر اسٹینڈ لے. بولے صاحبان کرتے نا کاز اسٹینڈ کا لفظ بولا کرتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر میں ہمت ہوتی تو نے اپنے لفظ کو متعارف کرایا ہوا. اللہ پاک جماؤ چاہتا ہے, قالوا رب اللہ ثم استقاموا, کہ جمے اس طرح جمے. تو جب جمے تو پھر تو نظر آ رہے ہیں ملائک, ملائکہ پھر فرشتوں کا نزول ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون, پھر فرشتے آپ کی مدد کو نازل ہوں گے, بشارتیں لے کر آئیں گے, آپ کے کاموں کو فرشتے آپ کے ساتھ آ کر کریں گے, اور انسانوں کو حیرت ہوگی کہ ان کے کام کیسے ہو رہے ہیں. بدر کی جنگ کا جب فیصلہ ہوا ہے نا, تو مکہ مکرمہ جو آدمی حالات سنانے کے لیے گیا ہے تو اس نے کہا میں شکست ہو گئی ہے, تو کفار مکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ خوشی کے مارے اس کے اوشواس خطا ہوئے ہوئے ہیں, کیونکہ 300 سامان کے مقابلے میں 1000 شکست کھانا یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور مدینہ مدرہ جو آدمی اطلاع دینے کے لیے گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہو گئی ہے, لوگ سمجھے ہیں کہ شکست کا اتنا غم ہے اس کو اور اتنا دکھ ہے اس کو کہ اس کو اوشواس خطا ہو گئے ہیں, فتح کہہ رہا ہے, ایسے ناموافق حالات تھے. اور اتنی ہم جنگ تھی کہ اس میں شیطان سراقہ بن مالک بنی ثقیف کے سردار کی شکل میں آ کر مشورے کے لیے شامل ہوا ہے کفار میں, اور سارے مشوروں کو دیتا رہا ہے دیتا رہا ہے. جس بعد بدر کے میدان میں فرشتوں کا نزول شروع ہوا تو اس نے کہا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ, اب میں تو وہ چیز جائے رہا ہوں نہیں دیکھ رہے, اور میں تو بلّہ سے ہٹر رہا ہوں, میں تو بلّہ سے ہٹرتا ہوں اب, اور بھاگا. تو وہی قریش مکہ حیران ہوئے کہ سراقہ بن مالک اتنا غیرتی اتنا جرم مند سردار ہے, قبیلہ شکیف کا, اور میدان چھوڑ کر بھاگ رہے کے بعد. اور جنگ کے بعد کافی عرصے کے بعد جب سراقہ بن مالک مکہ مکرمہ ملا ہے تو فارن کو قریش ہے, تو نے کہا کہ بندہ بدر کے میدان میں کوئی بھاگ گیا, تو اس نے کہا میں تو بدر کے میدان میں آیا ہی نہیں, یہ شیطان آیا ہوا. اور ایک آدمی جو بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پہاڑی کی بدر کے پاس ایک پہاڑی سیلا تھا, اس میں بیٹھا ہوا تھا جنگ کا تماشا کرنے کے لیے, ہم دو آدمی بیٹھے ہوئے. کہتے ہیں جنگ کے اور بادل چھائے اور بادلوں میں سے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں, ہی کرتے ہیں گھوڑے, گھوڑوں کے نہانے کی آوازیں آ رہی ہیں. کہتے ہیں اتنے میں بادلوں میں سے آواز آئی اکبل یا ہزوم, اے ہزوم آگے بڑھ. تو کہتے ہیں آواز سے دہشت ہوئی کہ میرا ساتھی قتل کرے گا, پھٹ گیا اور مر گیا. کہتے میں بہوش ہو کر گر پڑا. جنگ ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں مجھے بہوش میں آیا اور پھر میں آ کر مسلمان ہوا, تو مجھے مسلمان نے بتایا کہ وہ فرشتوں کا لشکر نازل ہو رہا تھا اور اس میں جبرائیل علیہ السلام نے گھوڑے پر سوار تھا, اس کا نام ہزوم تھا. تو گھوڑے کو آواز دے رہے تھے کہ ہزوم آگے بڑھ. اقبال جا ہزوم جو کہہ رہے تھے تو گھوڑے کا کہہ رہے ہیں آگے بڑھ. میں فرشتوں کا لشکر تھا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری یہاں میں نابینا نہ ہو چکا ہوتا تو میں تمہیں جا کر بدر کی وہ جگہ بتاتا جہاں فرشتے اترنے کے بعد زمین پر قدم رکھتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں ہم تو تلوار اٹھاتے تھے اور آدمی کافر کی گردن کٹی ہوئی گری ہوتی. اور بعد میں کہتے ہیں جو بعد میں یہ علامت تھی جس طرح کا فرشتے نے مارا ہوتا تھا وہ زخم کالا ہو چکا ہوتا اور جو ہمارے زخم سے مرا ہوتا تھا وہ کالا نہیں ہو سکتا. تو ان لوگوں نے کہا رب اللہ سے مست خام تو نظر والے ملائے کہ اللہ تخاب ہوا تھا حسن محبت جنت کندم تو فرشتے نازل ہوں گے اور آپ کے مسائل کو حل کریں گے. دیکھیے جمنے پر ہے جب اس توحید پر جم کر اس کے مطابق اپنے آپ کو اس کو استعمال کریں. حالات ناموافق ہوں توحید کہہ رہی ہے کہ ناموافق حالات کو آپ اللہ کے حکم کو لے کر چل اور دنیاوی ترتیب کہہ رہی ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ تو حالات ٹھیک ہو رہے ہیں. اس جگہ جو آدمی جمتا ہے اور اللہ کے حکم کو آگے لے کر بڑھتا ہے اور ناموافق حالات کو برداشت کرتا ہے اور یہ جمنا ہے میرے بھائی جمنا یہ ہے. کے ساتھ مدد بدر کے بارے میں فرا گیا کہ وہ خلاصہ تالاب سے ملائے گئے تھے منزلین اور خمسہ تالاب سے ملائے گئے تھے مرزفین مصورین اور ایک ہزار فرشتے ایک منزلین ایک مرزفین ایک مصورین ہیں. تین لفظ آئے سورہ آل عمران میں کہ ایک ہزار فرشتے تو نازل ہو گئے تین ہزار نازل ہو سکتے ہیں اور بہت ضرورت پانچ ہزار بھی نازل کریں گے. اور یہ تو تمہاری تسلی کے لیے کہہ رہے ہیں تمہارا دل کو تسلی ہو جائے نا جی ورنہ امن نسو اللہ من عند اللہ ورنہ مدد تو اللہ تعالیٰ خود کرے گا خود وہ تو من جانب اللہ ہے مدد تو اللہ کی طرف سے. یہ تو فرشتوں کا نازل ہونا تو تمہاری تسلی کے لیے کر رہے ہیں کہ تمہارا دل مضبوط ہو جائیں گے ورنہ وہ تو اللہ تبارک مدد تمہارے ساتھ ہے مدد تو اللہ پاک کر رہا ہے مدد تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ٹھیک ہے نا. تو توحید عملی ہے نظری بات نہیں ہے. توحید نظری چیز نہیں ہے نا جی آپ انگریزی والے کہیں گے ناٹ سم تھنگ تھیوریٹیکل ہاں جی بٹ از سم تھنگ پریکٹیکل. یہ نظریاتی چیز نہیں ہے یہ عملی چیز ہے. توحید کے نظریوں کا میں جو بیان کر رہا ہوں توحید کے نظریوں کو بیان کر رہا ہوں ہاں جی. جب عمل کا وقت آیا اور میں نے توحید کے مطابق عمل کیا تو وہ عملی توحید ہے. یہ نظری توحید ہے جو میں بیان کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا. وہ بیان کرنا کو بلط پا جاتا ہے بیان کرنے والے کو سننے کو بلط پا جاتا ہے تکلیف تو کرتے وقت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا. اور نتیجہ تو کرنے سے ملتا ہے بولنے سننے کا سواب ہوتا ہے نتائج کرنے سے ملتے ہیں ٹھیک ہے نا. وہ کرنے کے بعد ہم جو ہے کمزور پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا. وہ ڈاکٹر سرفراز والا واقعہ پھر سناتے ہیں. ڈاکٹر سرفراز صاحب برحم اللہ سے مسرت فرمائے بچہ تھا آج سے وفات ہو گئی. اس کو آسن نمبر 10 کا امیر بنایا گیا اور یونیورسٹی میں جتنا تبدیلی کا کام ہوتا تھا اس نے ذرا بازے لیڈر قسم کے امیر ہوتے ہیں نا دو چار ان میں سے ایک بھی تھا. میرے پاس آیا مذاکرات کرنے کے لیے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب حال میں نقل ہو رہی ہے کھلم کھلم نقل ہو رہی ہے سارے لوگ نقل کر رہے ہیں ہم کیا کریں. میں نے کہا آپ نقل نہ کریں. کہ کیوں ہمارا حق نہیں جایا ہوگا ہماری پڑھائی ہماری محنت ضائع نہیں ہوگی جب نقل والے لوگ آگے نکل جائیں گے پیچھے رہ جائیں گے تو کیا یہ نہیں ہوگا. میں نے کہا کیا اگر سارے لوگ گوں کھانا شروع کریں تو گوں کھانا حلال ہو جائے گا. ہم اور سے بات کی آخر سے لڑکوں سے کہا راجے دے دے زو نہیں چلو میں چلو چلیں مطلب دے پوسٹ پوئی گی نا پوسٹ پوئی گی نا جدید تک آدھو میں نے پوئی کی یہ بولی سلمان جدید کا شکار ہو رہے ہیں جدید تقاضوں کو نہیں سمجھتے چلا گیا دوسرے نے ماشاء اللہ نقل لکھ کر گیا ساتھ لے گیا. پرچے کے بعد آیا مجھے گھر والے سنا رہا تھا, اس نے کہا میں نے اپنی میز پر لکھی نقل اور لکھنا شروع کی. میں سارے لوگ لکھ رہے تھے لیکن اب آئی اس نے میری نقل کو اڑا کر دور پھینک دیا. میں اٹھ کر گیا اس کو لا کر میز پر رکھا, پھر نقل لکھنے لگا, پھر ابا نے اڑا کر دور پھینکا, پھر کہتے ہیں لا کر میں رکھا, پھر لکھنے لگا, پھر ابا نے اڑا کر دور پھینکا. کہتے ہیں اس وقت جب میں لینے کے لیے گیا تو سارے لوگوں نے پیچھے کہا, میں کہا امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب, یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہا جنی صاحب جو چاہ کے شرمندہ کرما کہ اتنا میں شرمندہ ہوا کہ اس بات سے میں بس میں دفعہ کہہ رہا ہوں بس نہیں کہہ رہا میں باپ داد جس توہین کو بول رہا ہے جس یقین کو تو بول رہا ہے اس یقین کے مطابق جب چلے گا فیصلہ ہوتا ہوگا, جب تو یقین کے مطابق چلے گا نہیں تو فیصلہ کیسے ہوگا. یہ یقین اس کی کوئی قوالی تو تھوڑی ہے, یہ قوالی تو تھوڑی ہے کہ اس کو بولے آدمی اور بس جان چھوٹ جائے. وہ رائے نے ہمارے بزرگوں نے شفیق صاحب وہ ہدایات دیا کرتے ہیں, آپ کو یاد ہے کسی سے شفیق صاحب؟ پتلا سال میں ہڑیاں چمڑا ہڑیاں چمڑا گئے تو بڑے ہدایات دیا کرتے, اس نے کہا کرتا تھا کہ میرے بھائیو یہ ہدایات کوئی قوالی نہیں ہے, ہاں جی کہ قوالی کر کے فارغ ہو کر بجا کر بیٹھتے ہیں, ہاں جی عمل کے لیے ہیں, عمل کے لیے. مثال کر کے ایک آدمی کھڑا ہو بس میں اور بس میں کھڑا کر کہے کہ میرے پاس نزدیک ایسی دوائی ہے جس کی ایک خوراک کھا لے آدمی نزلہ فوراً بند, ہاں جی اور اس کی کوئی پانی نہیں ٹپکے گا, کوئی اس کو چھینک نہیں آئے گی, بالکل شفا پا جائے گا اور پانچ پانچ روپے کی ایک پوڑی ہے, میں اس بات کو ختم کر کے دو چار چھینکے مارے اور نزلہ اس کا بہنے لگ جائیں, ہاں جی تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو کیا کہیں گے تیری دوائی میں تاثیر ہوتی تو تیرا نزلہ ہی ٹھیک ہوتا ہے. اس کا بال بال کال قوالی ہے یعنی, اور عمل سٹینڈ اس کے پاس نہیں ہے, عمل اور سٹینڈ اس کے پاس نہیں ہے. میں قوالی ہے ٹھیک ہے, ہم مولوی صاحبان جو دس دن رات تقریریں کر لیتے ہیں, میری طرح تو گرگوں کو مشق ہوتی ہے, پانچ منٹ میں مسجد کو رلا دیں, پانچ منٹ میں مسجد کو ہنسا دیں, پانچ بجے بڑے مجھے کو سال دیں, یہ تو ایک مشق ہے. حقیقت تو وہ ہے کہ اس بات کی کوئی تفصیلات میں نہ جانتا ہوں, عمل کے بعد سے اس کو میں کر گزروں, مدد اللہ تبارک اس بات کی ٹھیک ہے. وہی توحید جو ہے یہ نظری نہیں ہے, عملی ہے, تھیوریٹیکل نہیں ہے, پریکٹیکل ہے, یہ نظری نہیں عملی ہے. یہ آدمی کو کوئی تفصیلات نہیں آئی ہوں گے, کوئی تفصیلات کو نہیں آئی, توحید توحید ذاتی کیا ہے, توحید صفاتی کیا ہے, توحید افعالی کیا ہے, کوئی تفصیلات کو نہیں آتی ہوں گی. لیکن عمل کے بعد کیسا عمل کر رہا ہے کہ توحید توحید ذاتی کے مطابق ہے, توحید صفاتی کے مقابل ہے, توحید افعالی کے مطابق تو اس کو حقیقت توحید حاصل ہے. سبحان اللہ, یہ ساتھیوں میں ذرا اور عمرہ خان صاحب اکبرست آدمی تھے, وہ کسی طریقے سے حضرت بلاجی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان پنڈی میں ہو رہا تھا, حضرت جی مولانا رحمۃ اللہ بیان ہو رہا تھا تو بیان میں آ گیا, بیان جو نسل کا ہو جب واپس کر کے ہو دوستوں کا تو ہی تو میں ٹھیک کرا ہے, میں تو کہتا تھا دوستوں سے نہیں ہوتا, وہ تو کہہ رہے دونوں سے نہیں ہوتا, میں تو کہہ رہا دوستوں سے نہیں ہوتا, قبروں کو نہ جاؤ, قبروں کو نہ پوجو, غیر اللہ سے مرادہ نہ مانگو, غیر اللہ کے نام پر زدیہ نہ کرو, منت نہ مانو, میں تو یہ کہتا رہتا تھا. اور تو کہتا ہے زندوں سے تو کچھ نہیں ہوتا. جناب علی آپ تو حکامات توحید بیان کرتے ہیں, احکامات توحید ظاہریہ بیان کرتے ہیں, ساری شادی تعریف جو ہے یہ احکامات توحید احکامات ظاہریہ توحید کو بیان کرتے ہیں. توحید حقیقیہ عملیہ قلبیہ وہ کچھ اور چیز, وہ یہ نہیں ہے, یہ تو بہت ضروری ہے, اللہ کے نام پر ودیہ نہ کرو, اللہ کے غیر کی منت نہ مانو, اللہ کے غیر کو سجدہ نہ کرو, اللہ کے غیر سے مراجہ نہ مانگو, بہت ضروری بات ہے. لیکن یہ تو ایک سطح شدید ہے, اس کے بارے میں اس کی اصلاح نفس میں نے لکھا ہے کہ ایک توحید معلوماتی ہے, ایک توحید تحصیلی ہے. آپ نے پڑھ کر سنایا تھا نا, ایک توحید معلوماتی ہے، ایک توحید تحصیلی ہے. معلوماتی یہ قبر کے آگے سجدہ نہ کریں، غیر اللہ سے برادر نہ مانگیں، غیر اللہ کے نام پر ذبیح نہ کریں، اور غیر اللہ کا جو ہے تو کام کے بنانے بگاڑنے والا نہ سمجھیں. یہ تو آپ کو معلومات ہوئی، اس پر عمل شروع کر دیا. اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر کا خوف روب ہٹ جائے، اللہ کی محبت اس کے مقابلے میں آ جائے، یہ تحصیلی ہے. بعض مجاہدات کوشش کے قلب میں جاتی ہے، بیٹھتی ہے، جمتی ہے اور پکی ہوتی ہے. یہ محض معلوماتی نہیں ہے. اس کے لیے تو اللہ والوں کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. سال آ سال کے مجاہدات ہوتے ہیں، سال آ سال کے مجاہدات کے بعد جو ہے تو پھر یہ توحید پکی ہوتی ہے. یہ جو ساتھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے بانی جو ہیں یہ حضرت مولانا سلمی صاحب ہیں، یہ بات جھوٹ بولتے ہیں. بانی وہی بانی نہیں ہے، تاریخ کے بانی جو ہیں یہ بہلپور کے بہل نگر کے ایک انگریزی کے ماسٹر ہیں، ان میں تاریخ بنائی. دنوی صاحب جو ہے یہ نقصبی سلطے کے کامل شیخ تھے اور صاحب کشت کبور اور کلام مال موتا کے مائر تھے، مرغوں سے کلام کرنے قبر میں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں شیخ احمد حریری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گیا. حضرت مجد الثانی، حضرت مجد الثانی شیخ احمد حریری رحمۃ اللہ علیہ یہاں دفن ہے. سرہند جو ہے یہ لاہور سے کے قریب ہی ہے، مشرقی پنجاب میں ہے سرہند شریف. انہوں نے کہا کہ میں جب ان کے قبر مزار پر گیا اور وہاں مراقب ہوا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ توحید کو بیان کرنا اعظم اعمال سلوک سے عمل ہے. توحید کے مضمون کو بیان کرنا اعظم اعمال سلوک میں سے عمل ہے. تصوف کے اہم اعمال جن کو بیان کیا جائے ان میں سے اہم جیسے توحید ہے. اس کے بیان کرنے سے اللہ کا قرب، اللہ کی رضا جو حاصل ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ زوردار. خیر توحید کو بیان کرنے کے خارجوں کا طریقہ ہے اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک توحید کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور توحید اور اللہ سے استفادہ فائدہ حاصل کرنا. ہماری روحانی تشہد کروانے کیا مارا کیا دفاع کیا کر ماں تب تسو رہی. میرے پاس بھائی آج کا دن تھا، آج اپنی جان پر بھی کھیل رہا ہوں اور آج کے دن میں ہی میں نے آپ لوگوں کو پہنچانا ہے، اس لیے میں کسی کو نہیں دیتا. کیا بات تھی جی؟ ہاں کیوں تو توحید اور تعلق مالا کی باریکیوں کو بیان کر رہے ہیں تو کیسے آدمی حاصل کرے. اور خارجی توحید کیا ہے؟ کہ توحید کا نام لے کر مسلمانوں پر کفر کے فرض لگانا، یہ خارجی ترتیب. مسلمانوں کو مجھے کہنا ہمارا مرا صاحب اور ہمارا فرمایا کرتے اس زمانے میں یہاں کمیونزم کی تاریخ چل رہی تھی، کمیونزم کی تاریخ چل رہی تھی اور لوگوں ان کے لباس کو کمیونسٹ بنا دیا تھا. مشرقی پاکستان میں تو روس کرتے کمیونسٹ بنا دیے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ ہم ایک سال کے اندر مشرقی پاکستان لے لیں گے اور یہاں بھی ہو گیا تھا. ان دنوں میں ہمارے حضرت صاحب کی یہ ہدایات تھی کہ کسی آدمی کو کمیونسٹ نہ کہا کریں، کسی مسلمان کو بھی کافر اور کمیونسٹ نہ کہا کریں. کہا کریں کہ عبدالرحمن عبدالغفور کمیونسٹوں کی باتیں کیا کرتا ہے. مسلمان بھائی کو کافر میں کہہ جاتے ہیں کیا آپ اپنے بازو کاٹ کر کفر کے دامن میں ڈال رہے ہیں؟ یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. میں اپنے مسلمان بھائیوں کو کاٹ کاٹ کر کفار کے دامن میں ڈال رہا ہوں، اس نے کہا کریں. اگر بہت کہنے کی ضرورت ہو تو یوں کہا کریں کہ فلانا آدمی کمیونسٹوں کی باتیں کیا کرتا ہے، کمیونزم کی باتیں کیا کرتا ہے، ہاں جی عیسائیت کی باتیں کیا کرتا ہے. تو خیر عرض یہ ہے کہ توحید جو ہے سراسر عملی چیز ہے. ایک بالکل جاتی ان پڑھ آدمی اور وہ توحید کے مطابق عمل کر رہا ہو، اور میں جو ہے تو توحید کی تجزیات شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری تفصیل کو جاننے والا، توحید ذاتی کیا ہے، افعالی کیا ہے اور صفاتی کیا ہے، اور جس وقت عمل کا وقت آئے عمل کر ہی نہیں سکتا ہوں. عمل اللہ کے حکم سے ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ کے حکم کے خلاف میں استعمال ہو جاتا ہوں. تو یہ مطلب ہے کہ مجھے توحید کا نظریہ حاصل ہے، مجھے توحید کی حقیقت نہیں حاصل ہے. یہ شیخ سنگری صاحب والا واقعہ میں علماء کرام کو سنانے کے لیے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ استماع موتا نہیں ہے، اور شیخ ان کا کہتے ہیں کہ میں نے کلام کیا شیخ احمد سنگری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، مجھے انہوں نے یہ بات سمجھ دروغ وائی نہ بھائی بولے صاحب ہماری بات سمجھے نہیں. ہاں جی معصوم رہی سب بولے جی پہلی میں نے کہا یہ بات میں جو میں نے سنگری صاحب کی بات بیان کی کہ انہوں نے کہا کہ شیخ احمد سنگری رحمۃ اللہ کی روح نے مجھے یہ فرمایا، یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ استماع موتا نہیں ہے، انہوں کا شیخ کہہ رہا ہے کہ مجھے استماع موتا ہوا اس کو ایسے پہ لاسٹ ٹائم ملے تو جو غازی پور تک مالک نہیں ہے پر پکی بنا دیکھ پور تک مجھے درا چاہیے وقت ضائع میں سیکھا ہماری تلخ باتوں کو برداشت کر لیا کرو ہاں جی خیر جی یہ بات عرض ہوئی اس کو سیکھنا ہے اس کو برتنا ہے عمل میں لانا ہے اس کو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی مددوں کو دیکھو گے ورنہ اس کے بغیر مفتی صاحب بس جار مجرور بغیر بھی ہوں جار مجرور فائل مسول فلا مسول بس کا یہ بات خالی ہم نے لکھی ہے اپنے بعد میں یہ کہتے ہیں قدف لہا من تذکا ہاں جی قد حرف تحقیق من حرف جا قدف لہا قد افلاحا افلاح کیا ہوا جی فیل با فائل ہوا قدف لہا قد افریف افلاح فیل با فائل فیل ہوا اور من سلا من تذکا من موصول ہے تذکا سلا ہے اور صلاح مسول کر جی صلاح مسول بن کر فائل ہوا ہاں جی قدف لہا من تذکا تحقیق آ کامیاب لو ہاں جی اشاعت کیا اکڑا بات وہ تذکیہ کیا ہے دل کا پاک ہونا کیا ہے ہاں جی آپ زارا چلے گی زارا چوئی وہ تو زارا پھٹتا ہے کلیجہ پھٹتا ہے جب اس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی بڑھتا ہے ہاں جی صاف و صلاح مسول جار مزدور فائل مفول مانا بیان کرا جی لیکن تم نے شاگرد کو یہ بتایا کہ تذکیہ کی حقیقت کیا ہے اس کے لیے تو سال ہر سال چاہیے جی اور اس کے لیے تو زارا پھٹتا ہے کلیجہ پھٹتا ہے پھر تقوی پھر جو ہے تو تذکیہ آتا ہے اس کو جب برتتا ہے آدمی تو برتنے بعد کی پوری مصیبت اٹھانی پڑتی ہے ٹھیک ہے نا جی صاحب جو ہے وہ بات پوری ہوتی ہے داستے شاجی نو مان لے کہ شاجی اکڑو ممرا اکڑا اور خیرات اکڑو سب کا اڑا جو عمل ثواب دے لیکن قلب کا بنانا جو ہے تزکیہ ہونا قلب کا سنورنا قلب کا بننا یہ اعمال سے کا ثواب ہوتا ہے قلب بننے کے لیے جدام ہو جائے گا جب والے دیکھے نا ایک سال لگایا اس پر کہ عرفات کے میدان میں کھڑا ہونے سے کیا ہو گناہ معاف ہوتا ہے رضیلہ قلبیہ نہیں رکتا ہے باطن میں اگر کبر حسد لالچ کینہ ریا ہے وہ عرفات میں کھڑا ہونے سے نہیں رکتا ہے جو پہلے گناہ کیے تھے عمل نامے میں لکھے ہوئے تھے وہ معاف ہوتے ہیں کل کا رضیلا کل کی گندگی نہیں دھلتی ہے وہ تو مجاہدہ کرنے کے بعد میں کیا ہو گناہ معاف ہوتا عرفات کے میدان سے باہر رکھتا ہے سارے گناہ معاف ہو گئے. باہر گھر میں سے کہتے ہیں کہ خیر شکری ربول رسلم دادا ربنان مذہب سماؤں میں کتاب دو خوب جلدی پاتے ہیں ذہن اس وقت اس کے بعد اس کے قلب میں قطر کی نیت پڑی ہوئی یہ عرفات ہوئی گرتی ہیں پچھلا چوری ڈاکہ قتل گناہ عظیبت بدکاری کی ہوئی تھی تو معاف ہو گئی ایک طرح سے قلب بنے یہ نہیں ہوتے میرا قلب قلب کے بننے کے لیے مجاہدہ ہے اس کے لیے کوشش ہے اس کے لیے مشقت ہے پھر جب بنا ہوا قلب بنا مال کو کرتا ہے اصلاح یافتہ قلب بنا مال کو کرتا ہے تو پھر اس کا تو زور ہی جدا ہوتا ہے اس کا تو نور ہی جدا ہوتا ہے اس کی تاثیر ہی جدا ہوتی ہے صحابہ کرام کے بارے میں جو آیا ہوا ہے کہ میرے صحابہ اگر ایک مد خرچ کریں مد کتنا ہوتا ہے جی مجھے سا کتنا ہوتا ہے سا جو ہے چار کلو ہوتا ہے جی مد مد کتنا ہوتا ہے چلو پانچ کلو لگا دو جی مد ساڑھے تین سو گلا ساڑھے تین سو گلا خیرات کریں اور بعض لوگ اور پہاڑ کے برابر سونا خیرات کریں تو ان کے سواب کو نہیں پہنچ سکیں گے. یہ بوجھ ہے اس قلب کی نورانیت اور اصلاح اور اخلاص کی وجہ ہے جو کہ ان کو حاصل ہے. یہ قلبی قوت کی وجہ سے ان کا یہ ایک مد جو صدقہ ہے یہ بہت بھاگ سے بڑھ رہا ہے کیونکہ ان کو قلب میں اللہ کا تعلق کا اور اصلاح کا اور نور کا وہ حال حاصل ہے. تو اس درجے کا بات دونوں کا حاصل نہیں ہے. سبحان اللہ. تو آج کی مجلس جو ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ سات دن آپ لوگوں کے ہمارے ساتھ پورے ہو گئے اور سات دنوں میں پہلے تو مجلس میں کیا کرتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوئے ہوں وہ سوال پوچھیں. دوسری مجلس یہ کرتے ہیں کہ آپ کے جو وقت جہاں گزرا وہ آٹھ نو دن کرتے ہیں کہ اس کا تبصرہ کریں. آج اس دن آپ رہے ہمارے ساتھ نہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے ہوں پوچھنا گزرتا ہو تو پوچھیں گے. آپ نے فرمایا کہ وہ تہجد کے لے کر صبح تک اور صبح سے وہ اوقات جو ہیں وہ آپ گھر پر بھی مغرب کا عشاء عبادت مشہور مشہور لے کر گزار سکتے ہیں. لیکن یہ جو اشاعت کا ہے یہ مسجد کے ساتھ خاص ہے. ڈاکٹر سیاح صاحب وہ نہیں آیا ہوا یہ جو ضرورت المناسب جو حج کی کتاب ہے مجھے یاد پڑتا ہے تو میں لکھا ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ فجر سے لے کر اشاعت تک کا وقت ہے یہ ذکر اثار میں لگائے بجائے تو آپ سے اس کا زیادہ سواب ہے. وہ ڈاکٹر صاحب آیا سے پوچھے نا ہماری کتاب تو کہیں وہ لائبریری کے انداز میں گم ہوئی ہوئی ہے. اتنا اہم وقت ہے اور باقی جو ہے اثر سے مغرب تک مغرب سے اشاعت تک اور تاجر کہ آپ گھر پر بھی مشغول لے سکتے ہیں. ہمارا پہلا بیل کا تعلق حضرت جی مولانا احمد مین صاحب رحمتہ اللہ کے ساتھ تھا جو بستی نظام الدین کے امیر بھی تھے اور تبدیل جمع تبیر تھے. ساٹھ نو نسل میں ہم پہلے فون سے بیٹھتی تھی بستی نظام الدین ہم ان کے پاس حاضر ہوئے ہندوستان میں. تو یہ مغرب کی نماز فرض پڑتے ہی اس طرح سامنے دروازہ تھا اس میں سے ساتھ ان کا کمرہ تھا مسجد سے بہت سے چلے جاتے تھے اور اشاعت تک کا وقت یہ چیز سے ملتے نہیں تھے. اس میں آوازی اور سوا پارا کرمی کی تلاوت کرتے آپ نے قرآن سے سوا پارا روانہ اور تقریباً کتنے دنوں میں ختم ہو گیا جی چوبیس پارے ایک ہو گیا سوا چوبیس ہزار پر کچھ ہو سکتا ہوں چوبیس سے میں نے ختم کیا کرتا ماں اس سے میں نے بچی ہوگا یہ پورا وقت کسی سے ملتے نہیں تھا مغرب کا اچھا یہ ان کا خاص جو ہے تاریخ کا دریا تھا جنوب ہوں نہ مواد جب ہوں نہ رب ہوں سو ہوں تمام دور رہتے ہیں پہلے ان کے دوسروں سے اور پکارتے اپنے رب کو خوف اور شوق سے تو یہ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ہے یہ انصار کے بارے میں غالب انصار کا گروہ تھا جو مغرب کی نماز پڑھ کر احساس ہے سر مسجد میں رہتے تھے اور عبادت میں لگے رہتے تھے ان کے بارے میں اور بس آپ پوچھیں گے آگے آئیں یہ تو عملی چیز ہے میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں یہاں تک عمل کو چیزیں لوگوں کو اتنا وقت دیں ان کے ساتھ گزارے اور ان کے وقت وقت گزارنے کے ساتھ بات جو ہے تو پھر آپ کو جا کر سلام کرا دیں گے بس آپ ثبوت کی ضرورت نہیں ہوگی سر آپ کو واقعات سنا دیے مولانا احمد لہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مریض نے کہا کہ ہماری کسی رشتے دار کی وفات ہو گئی تھی حضرت بعد میں آئے اور قبر پر ان کو ہم لے گئے کہتے ہم نے امتحانم کسی قبر پر کھڑا کیا ہم نے وہ قبر پر کھڑے تھے یہ نہیں ہے ان سے قبر غلط ہو گئی ہے تو پھر جائے تو دوسری قبر پر اصلی قبر پر لے کر نکالیے ان کے سوانے میں دیکھیں ان کو سیکھنے کا شوق ہے لگا بھی ایک دھیان سے سیکھ نہیں سکتے آپ نے ٹھیک ہے سر اصل معاملات میں یہ علماء ہم سے یہ مسجد کی بس یہ کہتے ہیں جیسے یعنی یہ رشت ہو گیا یا کسی کی جان پر بنی ہونا تو غیر شرعی یا اس کو جو ہے وہ کام یعنی کرنا وہ یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے یعنی کر سکتے ہیں تو وہ لگا کے مسئلہ پوچھے تو صبر کریں اس وقت آپ کو ضرورت پڑے گا مسئلہ پوچھ لیا کریں ڈٹ جانے کا سواب ہے اور اللہ کی مدد کا ضرور ہوتا ہے اور جس طرح فتوا دے رہے فتح بابا کرنا جائے گا ٹھیک ہے نا ڈٹ جانا تو پورا جہاد ہے مطالعہ کا بھی ثواب ہے لیکن جو تعبتی اعمال ہیں نوافل ذکر تلاوت اس کے ثواب کو مطالعہ کا ثواب نہیں سمجھتے ٹھیک ہے حضرت مولانا رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے فضائل صدقات میں ایک آدمی لوگ سفر کر رہے تھے اور ایک قبر کے پاس ان کا پڑا ہوا آیا سنگی قبر ہے ایک قبر میں ایک آدمی دفن تھا جو اس علاقے کا بہت صفی آدمی مشہور تھا اور اس قافلے والوں کو خواب میں آیا گیا اور اس نے ایک آدمی سے کہا کہ تو میرے ساتھ معاملہ کر میں تجھے بختی اونٹ دوں گا اور تو اپنا اونٹ مجھے دے دے اس کو میں ذبح کر کے ان مہمانوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. خیر خواب سے یہ ڈر کر اٹھا جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ گرا ہوا ہے اور خر خر کر رہا ہوں. پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت سارے قافلے کو کھلایا دعوت دی آدمی کا پتہ نہیں کیا قبر تھی اور کون نہیں تھا بارہ اونٹ کے آدمی کیوں لوگ لاڑ لگ سکا برتن کو جھوکنا بنی آگے کیا تھا ایک آدمی بختی اونٹ بہت اعلیٰ قسم کا اونٹ ہوتا ہے, بختی اونٹ پر سوار آ رہا ہے. اس نے کہا قافلے نے شام کا آدمی ہے جی, انہوں نے کہا شام کا آدمی ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے والد صاحب نے آپ کے لیے بختی اونٹ بھیجا ہے. کیا تم ہمارے والد صاحب قبر پتھر ہے؟ قبر پتھر ہے, مجھے خواب میں آئے, مجھے خواب میں آئے ہیں اور مجھ سے کہا ہے کہ فلانے آدمی سے میں نے اونٹ دیا تھا, اس کے بدلے میں فلانے بختی اونٹ سو جائے گا. وہ دے کر چلے گئے. سن 1929 میں یہ واقعہ ہوا تھا. تین صحابہ کی جو قبریں دریا کے کنارے, پانی اس آ گیا تھا نکالی تھی تو ساری دنیا دیکھا. اس کو ان دیکھے ہوئے صحابہ کو ان لوگوں میں سے بسرا میں ابھی بھی ایک آدمی ہے, پتہ نہیں آپ وہ زندہ ہے گلی ہیں, یہ عبد الرحمان صاحب جو ہے نا نوشہرہ والے. وہ جن آدمیوں نے دیکھا تھا, جن لوگوں نے واقعہ دیکھا ہوا تھا, ان کو دیکھنے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے. جنہوں نے صحابہ اکرام کی ضرورت کی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے تابعی ہو گئے, ہم ان کو دیکھ لیں. وہ زندہ سلامت نکلے تھے اور ایک جرمنی ڈاکٹر تھا, اس نے آدمی کی جان کو بھی کھولا تھا اور اس میں سے جو ہے تو بالکل پر ہوتا ہے. اور پھر عثمان حضرت وہ ڈاکٹر تھا, جن آئی اسپیشل تھا عثمان اور لذیذ صاحب آئی اسپیشل تھا, تو یہ نکالے اس کے رات واقعات ملے حوالہ نکالے. ایک دفعہ ہماری جماعت فروغے کے لیے گئی یہ بالا مانی, تشکیل کی انہوں نے مولانا بی جی گھر صاحب کے مسئلے. وہاں لوگوں نے کہا کہ بیان اشاع کے بعد کریں, لوگ بہت ہوتے ہیں. اشاع کے بعد میں بیان کے لیے بیٹھا ہوا تھا, بی جی گھر صاحب کے بیٹا قاسم گیا, اس نے اسے کہا کہ روزے کی مات راغل ہے مولانا سب سے خلیفہ ڈاکٹر فضام بکر حل ہے. بی جی گھر صاحب کرو سر بیچارا موجود ہے, لیکن وہ آیا اس نے کہا مجھے لے جاؤ مسئلے کو, میں ملنا چاہتا ہوں سر. لے کر آ گئی, میں بیان کے لیے بیٹھا اس کے نمبر پر بیٹھ سارے بیان کرتے دیجیے گا صاحب, اس نے میں نے کہا آگے گیا میں نے دوستا جی تصل راغلے سنو خدا ان پڑھ امیان فلک راغل موٹا موٹا اپنی خبر کہو امیان فلک سنو دیجیے تصل راغلے یہاں میں نے راغلے میں نے آپ کس کی آئے, ہم تو ہم لوگ آئے ہوئے ہیں ان پڑھ لوگ, ہم لوگ موٹی موٹی دن کی بات کہتے ہیں, آپ کس کی آ گئے؟ میں نے کہا نہیں میں آیا ہوں. میں نے کہا جب آئے ہو تو آپ دھیان کرو نمبر پر بیٹھو. اس نے کہا میں ہی کہوں بیان, بیان بتا کیا تو بنا اس میں کہ نہیں میں بیان نہیں کروں, تم بیان کرو گے میں بیٹھوں. کہہ ان کے ادھر کے لیے میں نمبر 17 کے میں نے بیٹھ کر بیان کیا. میں ساتھیوں کو کہا تھا, میں نے جب بھی سروے کی بیمار میرے ساتھ گیا میں ساتھیوں کو کہا تھا کہ مقامی عالم مقامی مشائخ میں سے علماء سے بھی آ جائے تو بیان ختم ہوتے سارے اس پر تل پڑنا, بس چاپی سی وقت کیا لاش نہیں بولی ہوئی, کیا پڑھ بولی ہوئی, کیا پٹن نے بولی ہوئی, کیا پنڈے نے بولی ہوئی, کس نے پنڈی پکڑی ہو, کسی نے پیر پکڑے ہوں, کسی نے ہاتھ پکڑے ہوں. یوں میرا جان تھا جو سارے ساتھی بجلی گھر تھا پر تل پڑے کیا بھی شروع کر دی. وہ سفر بڑا خوش ہوا. تو میرا خیال میرے دل میں یہ بات تھی کہ اس نے ایک واقعے کو دیکھا ہوا ہے تو میں اس سے سنوں گا تاکہ مجھے اینی روایت والا بھی مل جائے. تو میں ایک افسار جی کا عبد الرحمان بابا مزار سے اس پر دل سے نارے کے چوڑے آج نہ چل عبد الرحمان بابا کا جو مزار کھولا تھا اس میں آپ تھے, تو یہ کیسے بات کی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ افغانستان کے ظاہر شاہ بادشاہ نے کنی مربر بھیجا تھا, اس نے کہا تھا کہ آدھا اس کے مزار پر لگاؤ رحمان بابا کے اور آدھا خوشحال خان کے. اگر رحمان بابا کے مزار پر جب مٹی لگا رہے تھے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ نیچے سے بنیاد اٹھائے لحد سے کھود کر, یہاں قبر ہے اس کی, یہاں بدن پڑا ہوا ہے. مسٹری بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا ساجد آپ دھن بلی دے آسی صحیح جمع کا چلتا ہاں نقصان ہو جی کہتے تو بڑا بھاری بلی ہے ایسا نہ ہم کو نقصان ہو جائے تو اس لیے تم ہمارے ساتھ جاؤ گے. تو کہتے میں چلا گیا, میں کھودا کھودا لحاظ تک یہ پہنچ گئے. کہتے ہیں بابا برہمان بابا کو دفن ہوئے 347 سال کے, 347 سال کے دفن. جب لحاظ آ گئی تو کہتے میں نے سر کی طرف سے تین کٹائی پشاور میں تو بڑی موٹی ہیں ہوتی ہیں نا کچی وہ رکھتے ہیں ابیس وغیرہ وہ رکھتے ہیں. کہتے ہیں تو میں نے ہٹائی اور گھر تھا بڑے پھر سے بات کر کے گھر آئے ڈاکٹر صاحب یقینی کو سم دم رو جوڑ کرو تین ہفتہ کفن اور پوچھتا ماں اور مقبہ لاسو کر دو لو اور بیا ابھی کیا تصویر کے دار دو چل سے زمین کا دیکھو کرتے دیکھو آگا ہوں گے اور ماچ گیر وغیرہ مقبہ لاسو کر دو لو کس طرح داس لوگ اور ویسے دیکھو ددی اولاد نہ ہو واضح اولاد نہ ہوگا نا واضح نہ اولاد نہ ہو ددے رو عزیز خان عزیز خان کہ عزیز خان اولاد بادر کری کے بعد ارے دکھانے بالکل شکر وہ کبھی رضا صاحب کہتے ہیں جب اللہ تک قبر تک ہم پہنچ گئے تو پشاور میں قبر بغلی بنائی جاتی ہے نا کھودنے کے بعد سائڈ کو کھودتے ہیں مردے کو سنگ تو کہتے ہیں سر کی طرف سے میں نے وہ کچی اینٹ ہٹائی تو اس نے کہا وہ بیجی گھر صاحب بڑی سوچ ہو رہے تھے ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح سالم پڑا ہوا تھا سفید خزر کا کفن بھی صحیح سالم تھا دو زلفیں اس کی پڑی ہوئی تھیں اور میں نے چہرے پر آنکھ کو پھیلا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا چہرہ آنکھ کو میں نے ایسے کیا بالکل ٹھیک ٹھاک اور اس کی اپنی تو شادی بھی نہیں تھی اولاد بھی نہیں تھی کیونکہ فنائی کلی ہو گئے تھے سب چیزوں سے فارغ ہو گئے تھے لیکن اس کی اولاد جو تھی یہ عزیز خان کا بھائی تھا اس کی اولاد بہادر گری میں بعد ہے شکل بھی ان سے مل چکی تھی. پھر بجلی گھر صاحب فرم میں آیا تھا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جو نوٹ کرتا وہ ہمارا کلا سیٹی عبد الکریم سے قبر اصل افسالہ بعد اس پر لکھے ہوا آیا ڈاکٹر صاحب آگے مانے کو غسل اوبوم اور بانے پر گئی سیٹی عبد الکریم کی جب قبر 18 سال بعد کھلی گئی تھی اس پر تو غسل کا پانی نہیں پڑا گیا. سیٹی عبد الکریم آدمی وہ آدمی ہے اتنا مخیر آدمی اتنا سخی آدمی گزرا ہے اس نے نکالی کہ مسجد اس نے بنائی گئی اکیلے آدمی نے مسجد سیٹی عبد الکریم کی بنی ہوئی پھر میرے رشاہ صاحب کا مرید تھا اور اس نے کہا کہ انگریزوں نے مجھے کہا کہ سنی کالج کے لیے چندہ دو. میں نے کہا یار انگریز کے کالج کو میں چندہ کیسے دوں اور نہ دوں تو میں بڑا تاجر ہوں یہاں پر وقت کیسے گزاروں گا. پھر میں نے پیر صاحب کو خط لکھا کہ مجھ سے انگریز چندہ مانگتا ہے میں کیا کروں. انہوں نے کہا میں دعا کر رہا ہوں آپ غور کرتے رہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو ڈیتھ کی صورت نکالے گا. تو سیٹی صاحب کیا اس انگریزوں کو کہا کہ کالج آپ بنائیں مسجد میں بنائیں گے مشہور سے اس مسجد کا سنگ بنیاد ہو رہا تھا 1913 میں آج سے 95 سال پہلے آج سے 95 سال سنگ بنیاد ہو رہا تھا. اس میں جو شامل آدمی تھا اس سے میں آج سے 30 سال پہلے ملا ہوں اور اس وقت اس کی عمر 80 سال تھی. وہ خود اس سنگ بنیاد میں شامل تھا. انگریزوں نے آج فل رواج تو انگریزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو متاثر کرنے کے لیے کہ ہم دین کی خدمت کرتے ہیں مسجدیں بناتے ہیں سنگ بنیاد سے انہیں بلایا. وہ جب آئے تو اتنے میں لال بٹلر بھی آ گیا. انہوں نے کہا تھا مستری کے شوبھ رہے انگلی آنکھوں والا کون ہے. انہوں نے کہا جا کہتے گورنر دے اور لال بٹلر دے اور انہوں نے کہا شکل کر دینا فارم میں شکل بھی رکھنا نہیں چاہتا. میں نے کہا سنگے بنا رکھا میں پیر پھیل کر سنگے بنا رکھا اور چل پڑے گھڑ سوار ان کے مجاہدین کے ساتھ. تو انگریزوں نے کہا کہ اس کو لائے صرف یہ تھے کہ جب یہ سنگے بنا رکھے گا تو اس کو مجاہدین کے سمجھ گرفتار کر لیں گے ساری جہاد کی بنیاد سمجھ آئے گی. جب نکلے یہاں سے انہوں نے کہا کہ سمے ملا تجھے میں تو معاف رکھا اور باقی کسان دوست پاتے تھے سمے ملا جب میرے ساتھ ہو جائے اور باقی گھڑ سوار پیچھے رہ گئے. تو یہ دو آگے نکلے اور ایک کچھ تعداد سے آگے ہو گئے اور باقی سوار میں 40 سوار جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. تو انگریزوں نے کچھ تعداد پر گئے گھیرا ڈالا اور اس میں جب گرفتاریاں کی دیکھا کہ باقی سارے مجاہدین سے آگے صاحب نہیں تھے ان کو فراست المانی سے اندازہ ہو گیا کہ مجھے کہیں گرفتار کر لیں گے. پھر ان کے خلیفہ تھے سنڈاکے بابا جی اس نے پاکستانی کالج کے مقابلے میں خود تاکال مدرسہ بنایا تھا. تعلیم مدرسہ ابھی دو مدرسہ ہے نام کیا ہے ابھی مدرسہ یہ ہماری آئیں ہاں مدرسہ رحمانی ابھی بھی ہے اس کی دس کنال وقف زمین ہے یہ جو سرکاری کالونی نہیں ہے خیبر کالونی اس کے پاس اس وقت 10 کروڑ روپئے کی ہے اور یہاں سے شروع کیے محتمل اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے سب سے روزہ گئے تھے تو میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ مدرسے کی حفاظت کرنا اوقاف کی بھی اور اللہ نے کہا مدرسہ دوبارہ زندہ ہوا جی پرانے واقعات تھے ہمارے پاس ہمیں سناتے ہیں جیسے ویج گیس صاحب نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نور بابا نور بابا اسے کہا کہ اور سنو انہوں نے کہا یہاں ایک پلاٹ تھا بالکل پلاٹ ہموار کہتے ہیں کہ ہندو نے خریدا اس میں آبادی کرنا چاہتا ہوں اس کو اس نے کھودا تو کہتے ہیں اس کو اس کے اندر سے ایک سفید ریش آدمی نکلا ہے تو پھر جگہ صاحب یہ رہا ڈاکٹر صاحب دار سے کولے کا ماسک الجھن کے رہا کہ ایسا خوبصورت آدمی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جیسے یہ علاج کہتے ہیں ہندو ڈرا اس نے اس قبر کو بند کیا پلاٹ کو بند کرتے کا بابا داس تھا پلاٹ کے بعد باپ نے کھول کر کہ بابا صاحب یہ آپ کا میں نے چھوڑ دیا میں میرا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ تین واقعات بھی جگر صاحب نے سنایا تھا اچھا نکالنے والا واقعہ وہ علی صاحب نے سنایا تھا ساتھ پا کے اس غریب آباد کے رہنے والے تھے غریب آباد کے رہنے والے یہ خیبر میڈیکل کالج بنا ہے نا خیبر میڈیکل کالج کے لیے بھی سیفی عبد الکریم صاحب سنت دیا میری لاٹری ڈپارٹمنٹ میں ایک الماری تھی جس پر لکھا تھا ڈونیٹڈ بائی شیخ عبد الکریم السلام علیکم خیریت اچھا کہاں پر جنازہ ہے جی جنازہ کہاں پر ہے اچھا جی کن کو دینا ہے امتیاز اچھا ٹھیک ہے امتیاز خان سن رہے احتکاف میں امتیاز خان کون ہے امتیاز صاحب آپ سے باہر رہے تو تب بھائی ہاں جی باہر امتیاز صاحب آپ کہاں آپ سے باہر برانڈے کا انتظار کرو بہن کی رفا کے لیے پانچ دن بنا گیا جن کو پہلے راستے سے بات کرتے ہیں اور ان کو بڑا لگے گا بات